žiedai virš salų. Viršų mėlynos jūros, virš raukšlėtų uolų. Flamengų lyg dalelį šviesos, tavo skrydis virš jūros, virš žaliosios bangos. Flamengų, ten toli, ten toli, šaukia mylimi klone, o nuskristi negali. Flamengų, kaip dalelį šviesų, tavo skrydis virš jūros, virš žaliosios bangos. Flamengų, ten toli, ten toli, šaukia mylimi klonai, o nuskrist negali.